Leclerc. Teraz w Leclerc dobra kawa w dobrej cenie. Kawa rozpuszczalna Nescafe Gold od Nestle za jedyne 19,99. Pobudzająca i dostępna w atrakcyjnej cenie kawa Nescafe Gold za 19,99. Leclerc. Żegnamy reklamy. Na zegarach 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze prowadzą z Kanadą w meczu rozgrywanym w Krakowie. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, który jest na miejscu w Zgierzu. Po kilkunastu godzinach akcji strażakom udało się opanować pożar składowiska opon. Szpital w Brzesku znów może przyjmować pacjentów. W wodzie nie ma już bakterii coli. W serwisie Trójki na początek przenosimy się do krakowskiej areny. Tam nasi siatkarze walczą z Kanadyjczykami. Spotkanie rozgrywane jest w ramach Ligi Narodów. Mecz obserwuje Kuba Niziński, z którym mamy połączenie. Kuba, Polska prowadzi z Kanadą 2-1. Teraz trwa czwarty set. No i jak radzą sobie nasi siatkarze? No i tutaj mam dobre wiadomości, bo Polacy prowadzą 15-11 i teraz przed kolejną szansą Piotr Nowakowski na zagrywce. Cisza w Tauron Arenie. Piotr Nowakowski delikatnie to zagranie. Uwaga, ustawiamy blok. Jest i mamy kolejny punkt. Prowadzimy 16-11. Przypomnę, pierwsza partia wygrana przez Polaków do 21, druga do 24, trzecia przegrana 21-25, a właśnie w tej czwartej prowadzimy już 16-11. Kuba Niziński, dziękuję i ciąg dalszy relacji w trzeciej stronie medalu tuż po serwisie. Po kilkunastu godzinach strażakom udało się opanować pożar składowiska opon w Zgierzu. Od 1:30 w nocy walczyło z nim ponad 230 strażaków. Rano do zrzutów wody na pobliski las wykorzystano dwa samoloty. Później na teren składowiska odpadów wjechał ciężki sprzęt. Na miejscu wciąż pracują strażacy z całego województwa łódzkiego, także z wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Teren, na którym prowadzona jest bezpośrednia akcja gaśnicza, zmniejsza się. Takie informacje przekazał Zdzisław Pęgowski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Teren akcji jest podzielony na takie trzy odcinki bojowe. I teraz taka dobra wiadomość, jesteśmy na ukończeniu działań na takim pierwszym odcinku bojowym, więc ten pożar nam się zmniejsza. Dodatkowo wprowadzony został na teren akcji ciężki sprzęt w postaci koparek, ładowaczy i spychaczy, który nam pozwala na rozwarstwienie tych odpadów i przelaniu i dogaszeniu. Akcja jest trudna ze względu na duże zadymienie. Na miejscu poza strażakami są także przedstawiciele sanepidu i Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak informują, po badaniach przeprowadzonych w okolicy płonącego składowiska i w pięciu innych miejscach w Trzebini, w tym w rejonie szpitala, nie stwierdzono stężenia zanieczyszczeń zagrażającego zdrowiu i życiu ludzi. Wczoraj z ogromnym pożarem wysypiska opon i tekstyliów w Trzebini w Małopolsce walczyło ponad 200 strażaków. Nadal trwa dogaszanie. Według wstępnych ustaleń strażaków przyczyną pożaru mogło być podpalenie, ale dokładne okoliczności ustali prokuratura. Szpital w Brzesku znów przyjmuje pacjentów na planowane zabiegi. Te wstrzymano po tym, jak w piątek w wodzie płynącej z kranów wykryto groźne bakterie coli. Po badaniach okazało się, że zagrożenie minęło. Dyrektor szpitala Adam Smoucha. Można w pełni korzystać z wody z naszej sieci. Przeprowadziliśmy w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym zanieczyszczeniu, przeprowadziliśmy dezynfekcję całej sieci wewnętrznej. To wiązało się również z takim procesem takiego zwiększonego przepływu wody przez sieć, na który musiał trwać kilkanaście godzin. No i to przyniosło efekt, ponieważ próbki, które zostały pobrane po tych procesach, no są negatywne. Dyrektor szpitala poinformował też, że nie ma sygnałów o tym, żeby ktokolwiek z pacjentów albo personelu zaraził się bakterią. Przedstawiciele amerykańskich władz przyjechali do Korei Północnej na rozmowy w sprawie przygotowań do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Takie informacje podaje Washington Post. Gazeta pisze, że byłemu ambasadorowi USA w Korei Południowej Sung Kimowi, obecnie ambasadorowi na Filipinach, powierzono prowadzenie przygotowań. Rozmowy mają trwać do wtorku i dotyczyć północno-koreańskiego programu nuklearnego. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in, który wczoraj spotkał się z północno-koreańskim przywódcą, oświadczył, że Kim Jong-un potwierdził gotowość spotkania z Donaldem Trumpem. Z kolei amerykański prezydent poinformował wczoraj wieczorem, że cały czas rozważa możliwość rozmów z północno-koreańskim przywódcą 12 czerwca w Singapurze. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 19:00. Do końca dnia, do późnego wieczora nad Polską mogą przechodzić burze lokalnie gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. Głównie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim, małopolskim i na Podkarpaciu. W nocy może jeszcze zagrzmieć na północnym zachodzie i na krańcach południowych. Jutro w regionach zachodnich nawet 30 stopni w cieniu, w większości miejsc od 24 do 27. Dużo słońca, popadać może w górach i na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Teraz w Leclerc dobra kawa w dobrej cenie. Kawa rozpuszczalna Nescafe Gold od Nestle za jedyne 19,99. Pobudzająca i dostępna w atrakcyjnej cenie kawa Nescafe Gold za 19,99. Leclerc. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Billy Idol. Prawdziwy buntownik powraca. Live 2018. Na scenie gitarzysta Steve Stevens. 21 lipca na 12. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Billy Idol Live 2018. Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour już tylko dzisiaj 20% rabatu na wybrane zestawy klocków Lego, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy. Aktywuj kupony w aplikacji Mój Carrefour i kupuj taniej. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witaliśmy się godzinę temu, przywitamy się i teraz. Jan Kałucki i Tomasz Gorazdowski. Witamy w TSN-ie. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. Będzie sporo o tym, co dzieje się i co działo się na boiskach piłkarskich, w halach sportowych. Generalnie wszystko, co ze sportem jest związane. Na początek NBA. Nie znamy jeszcze, co prawda, finalistów. W obu meczach do rozstrzygnięcia potrzebne będą siódme spotkania. W nocy do remisu na zachodzie doprowadzili Golden State Warriors, którzy 115-86 rozbili Houston Rockets. Dziś w nocy to, co nie udało się przez sześć spotkań na wschodzie, w końcu się uda. Boston Celtics zagrają u siebie z Cleveland Cavaliers i chyba faworytem są Celtowie, bo przewaga własnego parkietu w NBA ma kolosalne znaczenie. Z kolei Daniel Ricciardo świetnie czuł się w ostatnich dniach w Monako. Australijczyk najpierw pobił rekord okrążenia w Monte Carlo, który teraz wynosi minutę 60 sekund i 81 setnych. A dzisiaj jeszcze wygrał wyścig, wyprzedzając Sebastiana Vettela z Ferrari i Lewisa Hamiltona z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Hamilton, ma 110 punktów i o 14 oczek wyprzedza Vettela, a o 38 punktów Ricciardo. Następny wyścig Grand Prix Kanady odbędzie się 10 czerwca. I pozostajemy przy motosporcie. Wczoraj w Pradze rywalizowali żużlowcy, a Patryk Dudek tylko o włos przegrał pierwsze miejsce z Fredrikiem Lindgrenem. Trzecie miejsce zajął Emil Sajfuddinow, a dopiero piąty przez upadek zawody zakończył Maciej Janowski. W Speedway Ekstralidze także się ścigają. Trwa siódma kolejka. Falubas Zielona Góra walczy ze Stalą Gorzów 33-45, a Sparta Wrocław wygrała z Grudziądzem, GKM-em Grudziądz, 55-23. Wieczorem jeszcze mecze Włókniarza Częstochowa z Getwell Toruń i Fogo Unileszno z Unią Tarnów. Za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, ale jeszcze tenis, bo obie nasze tenisistki grają w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Magda Linet niestety przegrała z reprezentantką Kazachstanu Zarion Diaz 3-6-1-6. Magdalena Fręch dopiero zaczęła swój debiutancki udział we French Open. Mierzy się z Jekateriną Aleksandrową. I przenosimy się, tak jak zapowiadał Janek, do Krakowa. Tam trwa spotkanie Polska, Kanada w Lidze Narodów. Na miejscu jest Kuba Niziński. 5 punktów dzieli Polaków od wygrania w tym dzisiejszym meczu. W czwartym secie prowadzimy 20-16. Jakub Kochanowski na zagrywce. On jak petarda, jak sarmaty dzisiaj zagrywał, mając nawet asy serwisowe. I czy to powtórzy Kuba Kochanowski? Już cisza w Tauron Arenie Kraków. Podrzucona piłka, uderzenie, petarda znowu na środek. Mają problemy Kanadyjczycy z odebraniem tej piłki, ale rozgrywają. Muszą jednak oddać teraz piłkę za darmo. I na krótką, na prawą stronę, uderzona piłka przez Szulca. Jest 21 punkt dla biało-czerwonych. No i święto już w Tauron Arenie powolutku rozpoczyna się, bo to przecież blisko, coraz bliżej. Trzecia wygrana w Lidze Narodów na początek tych rozgrywek. Przypomnę, pierwszy turniej teraz w Polsce. Za tydzień do Łodzi przenosi się rywalizacja, a tam oprócz Polaków zagra Francja, Chiny i Niemcy. Ale powtórka, znowu potężne uderzenie Kochanowskiego. Mają problemy z odebraniem tej piłki rywale. No i ta piłka, przechodząc nad siatką, dopadł jej Piotr Nowakowski i tylko przepchnął na stronę rywali. 22 punkt dla biało-czerwonych. Jest już na zagrywce po raz kolejny Jakub Kochanowski. Czy to będzie znowu petarda? Czy to będzie znowu uderzenie? Czy teraz jednak spróbuje Kochanowski zmylić rywali? Kochanowski na zagrywce i teraz po skosie as serwisowy dla biało-czerwonych. Brawo, brawo! Prowadzimy 23-16. Wygląda na to, że do Krakowa będziemy musieli przenieść się już za chwilę, co też z przyjemnością uczynimy. Przypominamy, że do Państwa dyspozycji jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Dzisiaj w kraju Basków Bartłomiej Przedgajewski zajął trzecie miejsce w jednym z najbardziej elitarnych biegów górskich na świecie. Maraton Zegama Azikori i jest to wiadomość, która wydaje się być jak najbardziej godną tego, aby znalazła się u Państwa w audycji. Dziękujemy i gratulujemy, a proszę teraz wytężyć słuch, rozszerzyć oczy, bo już niedługo w TSM-ie konkurs. I od razu przenosimy się do Krakowa. Halo, Kuba Niziński. Bo tutaj już święto. Polacy wygrywają z Kanadą 3-1, 25-17. Tę czwartą partię po mistrzowsku zakończył Damian Szulc potężnym uderzeniem i asem serwisowym. Brawo, Polacy. No, nie pogubili się po tym secie przegranym 3-21. Mieli problemy w secie czwartym, no ale wszystko poukładane. Vital Heinen zrobił delikatne zmiany. No i Polacy podnieśli rękawice i nie oddali dzisiaj tego zwycięstwa. Przypomnę, pierwszy set przez Polaków wygrany do 21, drugi do 24, trzeci przegrany do 21, no i ta czwarta partia 25-17. Pierwszy mecz z Koreą 3-0, wczoraj z Rosją 3-0, no i dzisiaj 3-1. Palce lizać, turniej na początek Ligi Narodów w Katowicach i Krakowie. No to teraz czas na Łódź. Dziękuję bardzo, tyle z Krakowa, Kuba Niziński. Oj, bardzo dobrze, że nie sprawdziła się ta stara siatkarska prawda, że jeśli się nie wygrywa 3-0, to przegrywa się 2-3. Polska, Kanada 3-1. Trzecia strona medalu. A teraz wróćmy jeszcze do naszej ekstraklasy, bo o ile poziom sportowy, delikatnie mówiąc, rozczarowuje, to pod względem finansowym mamy się czym chwalić. Kilka dni temu został opublikowany raport Piłkarska Liga Finansowa. Ranking przygotowała firma Deloitte, a przyjrzał mu się Michał Olszański. Mamy zakończenie sezonu Ekstraklasy 17-18, natomiast warto spojrzeć na ubiegły rok kalendarzowy w kontekście tego, jakie przychody generuje Ekstraklasa. To w końcu jest marka biznesowa. Firma Deloitte, którą reprezentuje jej ekspert, dyrektor do spraw audytu Przemysław Zawadzki, jak zwykle opracowała roczny raport. Panie dyrektorze, można powiedzieć, że tendencja wzrostowa trwa. Każdy rok przynosi większe dochody. W roku 2017 kluby Ekstraklasy wygenerowały 550 milionów przychodów z trzech źródeł, które analizujemy w naszym rankingu, który jest zawarty w raporcie Piłkarska Liga Finansowa. Są to źródła komercyjne z tytułu transmisji oraz z tytułu dnia meczu. Dzień meczu, czyli wszystkie dochody związane z organizacją konkretnego spotkania. Kto tutaj ma się czym pochwalić? Na pierwszym miejscu w naszym rankingu, podobnie jak w poprzednich latach, jest Legia Warszawa, która generowała ponad 130 milionów przychodów. Jest to 70 milionów przychodów mniej niż w poprzednim roku, a wynika to z faktu, że w 2016 roku Legia grała w Lidze Mistrzów. W 2017 roku kalendarzowym te wpływy z Ligi Mistrzów były zdecydowanie niższe niż rok wcześniej, co wpłynęło też na łączne przychody całej Ekstraklasy. W związku z tym, że w 2017 roku inne kluby poprawiły wartość przychodów komercyjnych i z tytułu dnia meczu, te przychody łącznie Ekstraklasy są dalej na wysokim poziomie. 550 milionów złotych to jest drugi rok w historii naszego raportu. Ponad pół miliarda złotych, brawo. W tych przychodach nie uwzględniamy transferów, które traktujemy jako przeniesienie środków między klubami w skali globalnej. Nie budują one wartości klubowej piłki nożnej. Ale jeżeli spojrzymy na polską Ekstraklasę, której kluby sprzedały za granicę piłkarzy za 145 milionów złotych, to możemy powiedzieć, że jest to źródło, które należy brać pod uwagę, analizując obraz całej Ekstraklasy, czyli łącznie do klubów w Polsce wpłynęło z 700 milionów złotych, 550 z tych przychodów operacyjnych, czysto sportowych, plus 145 milionów z tytułu zagranicznych transferów. I tutaj dobry rok zanotował w tej kwestii poznański Lech. Tak, w kategorii transferów wygrywa Lech Poznań, który z tego tytułu zarobił ponad 50 milionów złotych. Było kogo sprzedać, Bednarek, Kownacki. Natomiast jeśli chodzi o tak zwany dzień meczu, to tutaj należy pochwalić Górnika Zabrze. Awans Górnika Zabrze do Ekstraklasy bardzo pozytywnie wpłynął na finanse Ekstraklasy z tytułu dnia meczu oraz na frekwencję na stadionach. Jak pan postrzega tę markę, jaką jest Ekstraklasa SA? Wy robicie bardzo wiele analiz z różnych dziedzin. To jest w tej chwili markowa firma? Ekstraklasę porównujemy w naszych raportach ze średnimi ligami europejskimi, takimi jak austriacka, szwedzka, szkocka czy też duńska. Oczywiście Wielka Piątka, czyli Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia, zupełnie inne produkty globalne, z którymi inne ligi europejskie nie są w stanie się porównywać. Ale jeżeli popatrzymy na ligę szkocką czy austriacką, to jak najbardziej Ekstraklasa z przychodami na poziomie 130 milionów euro jest porównywalna. Oczywiście, gdyby się udało awansować Legii Warszawa do Ligi Mistrzów, a któryś z naszych klubów wszedłby do fazy grupowej Ligi Europy, to jeszcze mocniej tę markę by zbudowało. Przychody z tytułu udziału w europejskich pucharach stanowią bardzo duży procent łącznych przychodów Ekstraklasy i to możemy zauważyć właśnie porównując rok 2016 i 2017. Łącznie Legia Warszawa zarobiła w Lidze Mistrzów z tytułu transferu z UEFA środków z podziału wpływów z Ligi Mistrzów 125 milionów złotych, z czego 90 milionów było ujęte w 2016 roku. Pozostała część 2000 2017. 90 milionów złotych to jest prawie 1/4 przychodów całej ligi, więc warto tam być. Oczywiście teraz będzie trudniej w związku ze zmianą sposobu kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Miejmy nadzieję, że w przyszłości ta finansowa tendencja wzrostowa pójdzie w parze ze sportową. Zostajemy jeszcze przy futbolu. Mamy telefon. Odnośnie naszej reprezentacji i powołań chciałem zauważyć, że taka dyskusja była już również przed Euro. Też ludzie pytali, dlaczego Kuba Błaszczykowski przecież nie grał gdzieś tam we Fiorentinie, a okazuje się, że zrobił nam robotę na Mistrzostwa Europy. Pan Adam Nawalka prowadził nas do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata, a i tak wszyscy chcą być mądrzejsi od trenera. Dziwne to, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za telefony, prosimy o więcej. I teraz ten moment. 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Proszę w każdej sportowej sprawie dzwonić, a jeżeli chodzi o konkurs, to proszę wyciągać telefony i zaczynać już teraz słać SMS-y. Sponsorem nagród w konkursie jest organizator Wizz Air Katowice Half Marathon. www.halfmarathon.kce.pl 73 533, koszt 3,69 zł brutto. 73 533, kto chce sobie pobiegać za darmo, ewentualnie też polatać, też prawie za darmo, bo mamy dziś do rozdania 5 pakietów startowych na Wizz Air Katowice Half Marathon, który odbędzie się 10 czerwca. W tym pakiecie mamy opłatę rejestracyjną, koszulkę startową, posiłek, napoje na trasie, owoce, a więc można się najeść i napić dowoli, nikt nie będzie ograniczał, ale trzeba będzie, a przynajmniej wskazane jest dobiegnięcie do trasy, do mety. Ale oprócz tego całego pakietu startowego mamy jeszcze bilet voucher na zakup biletu lotniczego w liniach Wizz Air o wartości 83 zł i 35 groszy. Trzeba ten bilet wykorzystać w ciągu roku. W związku z tym mamy pakiet startowy i voucher na dofinansowanie swojego biletu albo na kupienie biletu w liniach Wizz Air. I co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS pod numer 73 533 i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można połączyć bieganie i latanie. W jaki sposób można połączyć bieganie i latanie? Nieważne jest, kto pierwszy, ten lepszy. Czyje odpowiedzi będą najciekawsze, najbardziej inspirujące? 5 osób wygra, a zatem czekamy jakieś pół godziny. Konkurs oficjalnie zakończymy. 73 533. Będzie można pobiegać i polatać. Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're all so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element of fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Game that you choose to play. When you step out into the world, you start your day. You show your face and take it in and scream and pray. You're going in for yourself and lost today. It is the gold, the green, the yellow and the gray. The red and sweat and tears and blood. We'll be right back. chciałbym prosić o podanie wyniku barażowego w lidze angielskiej meczu o awans do Ekstraklasy angielskiej. Fulham Aston Villa. Oczywiście, ekipa Fulham po 4 latach przerwy wraca do Premier League. Londyńczycy wygrali 1-0 i ja osobiście bardzo się cieszę, ponieważ stadion Craven Cottage to jest jeden z chyba z moich ulubionych stadionów na Wyspach Brytyjskich. Zapraszamy, niech Państwo dzwonią, 22 i 7 trójek. Teraz motosport. Grzegorz Duda to wielokrotny mistrz Polski i Europy w rajdach samochodowych. W tym roku oprócz ulubionych wyścigów w górach spróbuje swoich sił także w europejskim rallycrossie. My sezon w tym momencie dopiero rozpoczynamy. Ten okres od października do marca to jest wieczna praca i w międzyczasie jakieś treningi. W zeszłym roku udało się wywalczyć mistrza Europy FIA CES. No i tak przez 22 lata tytuły się zbiera. Nie chcę na razie z tego zrezygnować. Mój 13-letni syn już próbuje w jakiś sposób sił. Uczymy się wspólnie i cieszę się, że ktoś ma pasję, podziela i może będzie miał kto przejąć pałeczkę po mnie. To jest fajne. Nie chciałbym odejść z motosportu na zasadzie takiej, że będę jeździł do 60 roku życia, żeby jeździć. Nie, stworzyłem team, stworzyłem zespół, mam zawodników w całej Europie, których szkole, budujemy im samochody i chciałbym zostać w motosporcie, ale niekoniecznie jako kierowca. Żeby ktoś za mnie, moją głową odnosił sukcesy, myślę, że na razie mi się to w jakiś sposób udaje. Ale myślę, że jeszcze parę lat przede mną. Jak duży musi być budżet dla człowieka, który naprawdę ściga się w poważnym motosporcie? Wiesz co, to jest ciężki temat, dlatego, że motosport jest owiany jakąś dziwną historią, powiem tak naprawdę jesteśmy w stanie skleić bardzo poważne zawody, wygrać je za stosunkowo niewielkie pieniądze, stosunkowo niewielkie. Czyli ten budżet i tak jest abstrakcyjny w stosunku do naszych codziennych zarobków. Natomiast jeżeli byś chciał pojechać rallycross w Europie, ja to liczyłem, bo jadę w tym roku 2 rundy rallycrossu w Europie, bo chciałbym się przygotowywać na przyszły rok z nowym samochodem. Chcę zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa, czy chcę to robić, czy będę się do tego nadawał. Jeżeli w Europie byśmy chcieli pojechać sezon, czyli 10 rund, to musimy mieć przygotowany budżet, niestety, minimum 250 tysięcy złotych, a oficjalnie wszyscy mówią, że 500 000, także to jest bzdura. Za 250 jesteśmy w stanie superkarsem objechać sezon. Duże pieniądze, nie wszystkich na to stać. Nie wszystkich na to stać, ale pamiętajmy o tym, że my nie jeździmy za swoje pieniądze. Jeżeli będziemy patrzeć w ten sposób, że nas na to nigdy nie będzie stać, to się nam to nigdy nie uda. Ja jak zaczynałem przygodę moją z motosportem w 99 roku, naprawdę nie miałem w ogóle pieniędzy. Myśmy zbierali opony, które ktoś wyrzucił, jedliśmy zupki chińskie, za ostatnie pieniądze zatankowało się busa, żeby było za co wrócić do domu, a jak nie było na hotel, to spaliśmy w namiotach przy busie. Da się, można i wtedy też byłem w stanie wygrywać, zdobywać tytuły. Czyli tutaj nie generalizowałbym, że pieniądze są blokadą i nie mamy się co brać za motosport. To nie tak jest. Wybieramy klasę, która jest tania, którą nawet jeżeli wydaje nam się, że nie będziemy w stanie jej utrzymać, to warto spróbować naprawdę, bo życie rysuje swoje scenariusze. Spotykamy na swojej drodze genialnych, dobrych ludzi, które mogą cię zauważyć. Ja miałem taki przypadek, znalazłem się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i dostałem po prostu kasę na to, żeby móc się rozwijać i jeździć dalej. Może się to udać. Niekoniecznie musimy być z mega dobrego, bogatego domu, który... Z dobrego domu musimy być, ale z mega bogatego domu, który nam zapewni wszystko. Zazwyczaj tacy kierowcy, którzy dostali na talerzu i nie mają własnego wkładu, nigdy nie osiągają sukcesów. I to pamiętajmy, to jest tak jak w każdym zawodzie. Jeżeli dostajemy wszystko od razu, to chyba się nam nie chce już pracować. To jest normalne. Głupi tylko będzie pracował, jeżeli wszystko ma podane. Także warto próbować, warto to rozwijać. Mnie najbardziej boli to, że jednak motosport w Polsce nie jest aż tak kochaną dyscypliną, jakbyśmy chcieli. Jak się nam wydaje, mimo że każdy się interesuje motoryzacją. To mnie mega, mega dziwi. Natomiast róbmy wszystko, żeby to zmienić. A jeżeli będzie coraz więcej ludzi, którzy będą to promować, będzie dużo kierowców, będą chcieli to zmienić, to zmienimy i to jest dla nas najważniejsze. I nie wolno się skreślać na samym początku. Zawsze warto spróbować. W przeciągu całego życia stracić nawet trochę tych pieniędzy na początek, to nie znaczy nic. Na głupoty tracimy więcej, także warto walczyć. Motosport to jest jednak dyscyplina, która łączy ludzi. Wyścigi górskie, które ja jeżdżę głównie, też mają to piękno w sobie, czyli jesteśmy wrogami od startu do mety, a jesteśmy przyjaciółmi w boksach. Rajdy. Z Grzegorzem Dudą rozmawiał Mateusz Fusiarz. Tu trzecia strona medalu, a tuż przed nami, prosto z Chicago, dzisiaj wylądowały Andrzej Fumfara. Witamy cię. Dzień dobry, witam, witam wszystkich. Bo już za 3 tygodnie twoja walka z Ismaelem Siwachem to będzie pierwsza walka po pojedynku ze Stevensonem, nowa kategoria. Dopiero drugi raz będziesz walczył w ojczyźnie, powiedz, jest jakiś... Same nowości, tak, dokładnie. No ten pomysł narodził się początkiem roku, kiedy byłem w Polsce. 16 czerwiec, sobota, i moim przeciwnikiem Ismail Siwach. Zawodnik, który boksował wcześniej w kategorii właśnie półciężkiej, później właśnie cruiserweight, czyli tej junior ciężkiej. I teraz spotykamy się tak naprawdę w umówionym limicie catchweight, czyli 193 funty, jakieś 88 kilo. No i co, ja tak jak przed chwilą powiedziałeś, wylądowałem z Chicago, jutro rano wyjeżdżamy z Zakopanego, gdzie jeszcze spędzę 2 tygodnie obozu i na ostatnie dni wracam do Warszawy i już koncentrujemy się na pojedynku. Także nowa kategoria wagowa, ja się czuję bardzo dobrze, teraz ważę może około 90 kilo, także ze zrobieniem tego limitu nie będę miał najmniejszych problemów. Super forma i no i co, tylko zwycięstwo, w 16 wchodzę do ringu i no i chcę pokazać dobry boks i zwyciężyć. Jesteś w super formie, widać, że jesteś w formie, chociaż powiem ci, że wielu bokserów tutaj było wcześniej i żaden na kilka tygodni przed walką nie powiedział, że jest w słabej formie, wszyscy byli super fit i byli w gazie, ale rozumiem, że i tak się czujesz i tak trzeba mówić, natomiast powiedz mi, co działo się z tobą od twojej ostatniej walki, bo to minęła kupa czasu, to było 3 czerwca. Tak, minął prawie rok, ponad rok już zaraz będzie, bo ostatni raz walczyłem 4 czerwca, także ten rok już się zbliża dużymi krokami. Wcześniej miałem praktycznie 2 walki pod rząd, bo ciężko trenowałem w Kalifornii, zmieniłem swojego trenera, moim nowym trenerem był i wciąż jest Virgil Hunter, teraz niestety jest chory i będzie małe zastępstwo, ale to jest temat już na później. Miałem walkę z Chadem Nossem w Nowym Jorku, później pojechałem na wakacje i dostaję telefon, że jest szansa walki ze Stevensonem i trzeba tą walkę brać i to było, może miałem 2 tygodnie wakacji, także walka po walce, no i ta porażka ze Stevensonem, tak, też musiałem troszeczkę odpocząć i mentalnie, i fizycznie, bo te 2 ciężkie obozy, robienie wagi plus po porażce musiałem mentalnie troszeczkę odpocząć. No i co, kończyłem swój dom, urodził mi się syn, także miałem co robić i musiałem trochę odpocząć, no i końcem roku wpadliśmy na pomysł, żeby zaboksować ponownie w Polsce. Będziesz walczył w hali Torwar, która jest niedaleko ulicy Myśliwieckiej. Tam jest taki wielki plakat, jest napisane Back to the Game, czyli powrót do gry. No i powiedz, czy pojedynek z Sillachem można traktować jako taki wóz albo przewóz? Dla byłego mistrza świata? Oczywiście, no Andrzej Fonfara, Back to the Game. Wracam do gry po... Wracam do gry po... No, dzwonią z Chicago, tak. Coś tak, jakieś strzały z Chicago. Włącz mi telefon, przepraszam. No zobaczymy. Ta walka na pewno być albo nie być. Myślę, że i dla mnie, i dla Sillacha, tak? Bo on też po walce przegranej z Masternakiem też przegrał jeszcze jedną walkę w Rosji. No i też to jest pięściarz, który jest fajny technicznie, no ale to też jest jego jakby końcówka, tak? Ja jeżeli przegram z Sillachem, no to tak samo to na pewno zwolni moją karierę. Także ja wychodzę do ringu z nastawieniem i z myślą tylko jedną, o zwycięstwie. No, 30 lat to jeszcze dobrze byłoby tej kariery nie kończyć. Oczywiście. Mam jeszcze tam parę lat przed sobą, ale ja już od zawsze mówiłem, że tej swojej kariery długiej nie wyróżę sobie. Mam już ponad chyba, nie wiem, 35 czy 36 walk zawodowych. Boksuję zawodowo od 18 roku życia. I tak naprawdę w tej chwili no, nie potrzebuję też tego boksu, żeby jakby zarabiać i żyć, tak? Mam też, już zarobiłem w tym sporcie trochę pieniędzy, trochę też pieniędzy zainwestowałem i też robię to dla przyjemności, też dla celów sportowych oczywiście i dla takiej własnej ambicji sportowej. Słuchaj, oglądałem Sillacha w internecie, no ja bym dla przyjemności nie wyszedł do ringu, znaczy, bo dla świetna technika, tak, kocham ten sport, ale tak zgodzisz się, mówię, że to jest pięściarz kompletny. Tak, oczywiście, dobra praca nóg, szybkie ręce, wysoki, dobry zasięg rąk, ramion, także na pewno będzie to dobra walka, ale tak jak mówię, no ja nigdy nie brałem łatwych walk, łatwych przeciwników, zawsze był to jakiś tam czołówka lub światowy top, no i zobaczymy, no ja tutaj wracam po 12 latach i też nie chciałem po prostu wyjść i mieć jakiegoś tam... Po 12 miesiącach, znaczy do boksu, ale do Polski z boksem, okay. Mówię po 12 latach. I nie chciałem mieć jakiegoś słabego zawodnika, tak? Kibice zresztą zobaczyć dobry kawał boksu i chcieliśmy tutaj też, no wiadomo, nie jakiegoś najmocniejszego zawodnika, ale zawodnika, który na pewno przyjedzie tutaj po to, żeby wygrać, a nie po wypłatę. O, dobry kawał boksu ostatnio w Polsce. Ciężko, chociaż gala ogromna, przynajmniej taka miała być za nami, to jednak z tym boksem na najwyższym poziomie nie było za wiele chyba wspólnego. Miejmy nadzieję, że na Torwarze tego 16 czerwca będzie co oglądać. Andrzej, co cię skłoniło do tego, żeby walczyć w tej nowej wadze, w junior ciężkiej? Czy to tylko postać przeciwnika, czy chcesz zostać w tej wadze? Nie no, my zostać w tej wadze. I co mnie skłoniło? No skłoniło mnie przede wszystkim to, że ja już nie mogę osiągnąć limitu wagi półciężkiej, po prostu gabarytowo, wiekowo i no nie jestem w stanie tego zrobić po prostu. Pierwszy raz w karierze na ostatniej wadze ze Stevensonem w dzień przed, czyli na ważeniu, nie zrobiłem limitu wagowego 175 funtów, czyli tam 79 kilo. Brakowało mi kilograma, musiałem wrócić do hotelu, dwie gorące kąpiele, żeby ten funt jeszcze zszedł. No po prostu ten limit wagi półciężkiej jest dla mnie już nieosiągalny i no i jedyną opcją było iść tylko do wagi cruiserweight, tak? Także też tej wagi cruiserweight nie atakuję od razu, bo walczymy w limicie umownym, czyli 193 funtów. I no i też potrzebuję, wiadomo, dwóch, trzech, czterech walk, żeby móc się mierzyć z tymi zawodnikami, którzy już w tej wadze cruiserweight są od początku albo już boksują długo, tak? Także jestem też świadom, że na pewno oni w wadze cruiserweight na pewno mocniej biją, są zawodnikami fizycznie silniejszymi, no a ja muszę im dorównać i teraz trenujemy pod tym kątem. 16 czerwca, Torwar, Andrzej Fąfara, Ismar Sillach. Będziemy wszyscy trzymać kciuki. Dziękujemy, że do nas tutaj zawitałeś. Prosto z Chicago. Teraz rozumiem Zakopane i trening bardziej siłowy. Czy... siłowo-kondycyjny, może troszeczkę sparingów. Sparowałem też dużo w Kalifornii, także tam już byłem praktycznie. Teraz zrobiliśmy po tej mojej przerwie 12-miesięcznej, zrobiliśmy dłuższy obóz 12-tygodniowy. Także trenowałem teraz te 3 dni w Chicago też, gdzie przelatywaliśmy przez Chicago. Także ja już mogę wyjść do ringu dzisiaj. Także te ostatnie 3 tygodnie będzie to od dużo odpoczynku, oczywiście, bo ciężkie treningi, dogrywanie formy i, no i czekanie na 16 czerwca. Andrzej Fąfara u nas w studiu prosto z Chicago, tuż przed Zakopanem, 16 czerwca, Torwar, już zapraszamy. Andrzej, czy możemy się umówić, że już sprawdziłem, 16 to jest sobota, 17 wpadniesz do nas? Tak, oczywiście, jeżeli przenosząc ze sobą Salacha. Po walce nie podpadł, to wpadnę, oczywiście żartuję, jestem w niedzielę i rozmawiamy kolejny raz w niedzielę po walce, no i tylko zwycięstwo. Zapraszamy na walkę, dziękujemy, naszym gościem był Andrzej Fąfara. Dziękuję. Do zobaczenia za 19 minut, godzina 19, tu trzecia strona medalu. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we don't come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. 73 533 73 533, to numer SMS-owy do naszego konkursu. Przypomnę, do wygrania pakiety startowe na maraton, na półmaraton Wizera w Katowicach i voucher do wykorzystania na zakup biletów lotniczych. Jakie pytanie? W jaki sposób można połączyć bieganie i latanie? 73 533. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain, waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Waiting for the break of day. You stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. Za 16 minut, godzina 19, dwa wyniki żużlowe powinni się cieszyć kibice, choć nie wszyscy. Falubas Zielona Góra przegrał ze Stalą Gorzów 43-47, a Sparta Wrocław wysoko pokonała GKM Grudziądz, było 61-29. I jeszcze znakomita informacja z kortów imienia Rolanda Garrosa. Magdalena Fręch wygrała pierwszego seta z Aleksandrową 6-3. Trwa drugi set, no i trzymamy kciuki. W końcu Magdalena Fręch jest debiutantką, jeśli chodzi o paryskie korty, a teraz już szachy, bo w Warszawie zakończyły się Mistrzostwa Polski. Przyznajemy, rzadko pochylamy się nad królewską grą, ale tym razem byliśmy świadkami wydarzenia bez precedensu, bo mistrzem kraju został 20-letni Jan Krzysztof Duda. Zawodnik z Krakowa rozegrał 9 partii, z których 4 wygrał i 5 zremisował. Z arcymistrzem rozmawiał Jakub Niziński. Oprócz obowiązków szachowych, masz na głowie od tego roku akademickiego studia. Studiuję na WFA między innymi dlatego też, że tam współpracowałem z kilkoma tam prowadzącymi. No, WF ma to do siebie, no, że stosunkowo nie jest tak obciążające jak na przykład AGH, no bo szachista musi dużo czasu trenować. Jest to takie dość obciążające z punktu widzenia oczywiście mentalnego trening i no, uznałem, że WF będzie dobry właśnie dlatego, że będzie może więcej ruchu. Trening mentalny, do tego później zmęczenie fizyczne, bo będzie się bilansować. No tak. Uznałem, że jest to z punktu widzenia mojej kariery szachowej być może lepszy wybór niż jakaś taka właśnie uczelnia techniczna, jak AGH. Powiedziałeś, że dużo trenujesz. Z samych szachowych rozgrywek, to ile to jest treningu w tygodniu? Znaczy no, minimalnie staram się 20 godzin trenować, to jest takie minimum, czy po 2 godziny dziennie, w dzień roboczy po 5 godzin w weekendy, czy w sensie no, w soboty i niedzielę. No tak mówię, no, to jest minimum, no to czasami jest ciężko dni robocze zaplanować tak dokładnie, żeby tak bym chciał, ale... A do tego wszystkiego jeszcze trening fizyczny, bo biegasz, bo cały czas potrzebujesz utrzymać kondycję, zwłaszcza, że jak partia trwa 6 godzin, no to trochę wymaga. No, rośnie jakby świadomość szachistów odnośnie tego, że trening fizyczny jest bardzo przydatny. No jedna, taki przeciętny turniej, który trwa 9 rund, taka jedna partia może trwać no, do 7 godzin nawet. No co już potem to zmęczenie się kumuluje, gdzie jest tam przygotowanie wcześniejsze z komputerami, też kilka godzin z życia wzięte w ciągu dnia. No i potem zmęczenie się już kumuluje, no i szachiści też jakby no, wzrosła ta świadomość, że trening fizyczny pomaga po prostu, że no, po prostu ludzie lepiej wytrzymują na końcu i robią mniej błędów. Oprócz szachów, bo grasz z komputerem też w szachy trenując, grasz na czymś innym na komputerze? Nie gram w inne gry. Znaczy no uważam to, że to jest pożar czasu i staram się nie grać w sumie, bo to takie wiadomo, że jak się zacznie, to już potem może być problem z przerwaniem. No powiedz mi, jak jest z refleksem szachisty? Znaczy to powiedzenie jest nieaktualne. Być może kiedyś tak było, ale kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. No teraz szachy się zmieniły, stały się zdecydowanie bardziej żywe, dynamiczne. Są chociażby te odmiany szachów szybkich, znaczy błyskawicznych. Błyskawiczne są szybsze niż szybkie. Błyskawicznych. No są nawet takie super szybkie, to są oczywiście nieoficjalne turnieje, gdzie się zawodnik ma minutę na partię i po prostu uderza w zegar. Jest dosyć dynamicznie wtedy. Bardzo dynamicznie. No jest to stwierdzenie nieprawdziwe, że refleks szachisty to tylko człowiek ospałego i tam szachiści są dość szybcy. Najszybciej w ilu ruchach zakończyłeś partię? Jako dzieciak to dużo partii wygrywałem tam w stylu, że w 4 ruchy na przykład. No, takie prymitywne pułapki, tylko na zasadzie... Czyli to jest podstawa podstaw? Tak, podstawa podstaw. No można tylko w zasadzie samym zawodnikiem wygrać w tyle ruchów, no bo to no, się nie da wygrać z kimś silnym. No ale jak się zdarzają miniatury, czyli partie poniżej 25 ruchów, no to, okay. To się uważa, że to jest bardzo szybka wygrana. Pamiętasz swoje wszystkie sukcesy, czy już zgubiłeś rachubę? Ja już w sumie zgubiłem rachubę, szczególnie jeśli chodzi o te krajowe sukcesy, na przykład ile razy zostałem mistrzem Polski juniorów. To nie wiesz. Bo to było kilkanaście razy i dokładnie nie pamiętam, 14 razy, czy coś koło tego na pewno. No generalnie te sukcesy międzynarodowe najbardziej wiadomo cieszą, no i tutaj jest ich ograniczona ilość, ale powiększa się z roku na rok, więc... Pamiętasz imprezę w Wietnamie 10 lat temu, jak miałeś 10 lat? Tak, zostałem wtedy mistrzem świata juniorów do lat 10, no to był pierwszy sukces międzynarodowy u mnie. Postaram ci się coś przypomnieć, bo rozmawiałem z twoją mamą, powiedziała, że po tej imprezie w Wietnamie, jak udzielałeś tam wywiadów różnych jako 10-latek, powiedziałeś, że gdybyś wiedział, że to tak będzie wyglądać po, to byś nie chciał zostać tym mistrzem świata. Znaczy nie pamiętam, w jakim kontekście mówiłem, być może jakichś wywiadów i tak dalej, bo nie jest to moja ulubiona rzecz, udzielanie wywiadów. Jako dzieciak to w ogóle panikowałem strasznie. Z czasem idzie coraz lepiej oczywiście. Oczywiście to był taki półżart, no wiadomo, że nie wymieniłbym tego za nic. Kim byś był, jakbyś nie był szachistą? Znaczy, no, nigdy nie zastanawiałem się nad pytaniem. No być może poszedłbym jakiś biznes tam rodzinny. A dyscyplinę sportu uprawiałbyś jakąś? Znaczy, jak miałem 5 lat, to moja mama szukała mnie talentów i próbowałem wiele różnych rzeczy oprócz szachów. Granie na pianinie, tam tenis stołowy, tenis ziemny, pływanie, są takie rzeczy, które pamiętam. No wtedy mi się szachy po prostu najbardziej spodobały i tak już zostało do dzisiaj, ale no być może znalazłem jakiś sport dla siebie też inny, gdyby nie te szachy. Masz ulubione figury? Znaczy no teraz już nie przywiązuję do takiej wagi. A kiedyś tak było? Kiedyś miałem skoczka, skoczek to moja ulubiona figura. Jak miałem wybór między skoczkiem a gońcem, bo są takie figury porównywalne do siebie, to zawsze bym wybrał skoczka, a teraz to już no wiadomo, bardziej konkretnie podchodzę do pozycji, czy skoczek, czy goniec. Jakie jest twoje marzenie szachowe? Ja chciałbym mistrzem świata zostać seniorów. No najważniejszy tytuł w szachach. No w zasadzie było 16 oficjalnych mistrzów świata. Fajnie byłoby być tak. No, życzymy sukcesów. Zawodnik młody, dyscyplina piękna. Zapewne przez ten tydzień, który minął od zakończenia Mistrzostw Polski, troszkę odpoczął, chociaż z tego co wiem, to przecież już w tej chwili jest we Francji na kolejnych rozgrywkach. No ale cóż, takie życie. Taki sport. Takie życie. Jeszcze tak patrzę, rekordzistą pod względem, jeśli chodzi najmłodszego mistrza świata, to cały czas Garry Kasparow, 22 lata i 6 miesięcy. Tak wiesz, tak więc Jan Krzysztof Duda ma jeszcze trochę czasu. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Mało czasu nam zostało, jeszcze 9 minut do godziny 19 do końca trzeciej strony medalu. Rozwiążemy teraz konkurs, bo było sporo takich, którzy chcieli pobiegać i polatać. Pakiet startowy na Wizz Air Katowice Half Marathon 10 czerwca oraz bilet, voucher na zakup biletu lotniczego w liniach Wizz Air. Wygrywają pan Daniel z Krakowa, pan Adam z Warszawy, pan Paweł z Józefowa koło Warszawy, pan Damian z Katowic i pani Kasia z Raciążka. Także do zobaczenia w Katowicach, a potem gdzieś już, no nie wiem, pod chmurami na trasie, w czasie podróży. Zapraszamy, dziękujemy i to nie koniec naszych zaproszeń. Można się spodziewać, że za tydzień w audycji kolejne pakiety na maraton, na półmaraton i na loty będziemy rozdawać. No a teraz na zamknięcie naszej audycji znowu siatkówka, bo Polska reprezentacja siatkarska wygrała w Krakowie z Kanadą 3-1. To był trzeci mecz w Lidze Narodów i ten pierwszy turniej inauguracyjny nasi zawodnicy zakończyli z kompletem zwycięstw. A gramy przecież zmienioną drużyną. Mistrzowie świata, ci najbardziej znani, już patrzą z boku na to, co dzieje się na boisku, no ale moment właściwy na zmiany jest właśnie teraz. O to podpytałem prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka. Te zespoły są na nowo budowane i to jest chyba ostatni moment, żeby przed igrzyskami zacząć grać młodymi zawodnikami, żeby potem w kwalifikacjach wygrać kwalifikacje i zagrać na igrzyskach olimpijskich. I to jest chyba najważniejsze. Także my mamy młody zespół, ale już doświadczony zespół. Jest czternastka, która gra w Polsce, potem wylatuje na trzy turnieje. Będzie rotowana, będą zmieniani zawodnicy w trakcie po turniejach. Część będzie wracała już z Osaki do Warszawy, część z Warszawy będzie leciała do Stanów, później to samo, jeżeli chodzi o Australię. No ciekawy program przedstawiony przez trenera Heinena. Ja byłem zaskoczony, z jaką chęcią przyjechali, mimo dużego zmęczenia po lidze, z jaką dużą chęcią przyjechali na zgrupowanie. I też, co wydaje mi się, że zauważyłem, że się zaczyna tworzyć, zespół był, ale był zespół troszeczkę, można powiedzieć, podzielony. Natomiast teraz uczestniczą wszyscy praktycznie razem w spotkaniach, spotykają się. Tworzy się fajny zespół i mam nadzieję, że dzięki trenerowi Heinenowi, całemu staffowi osiągniemy sukces, którego nam bardzo brakuje. będzie nowy reprezentant od nowego sezonu. Będzie grał z nami najlepszy zawodnik świata, Wilfredo Leon. Z całym szacunkiem dla Wilfredo, Wilfredo sam nie wygra. Musi mieć też wokół siebie zawodników grających na odpowiednim poziomie. Przecież w Kazaniu też jakby nie Maksim Michajłow, czy Anderson, czy nawet Budko, tego sukcesu by nie było. Na pewno jest to zawodnik, który jest w tej chwili najlepszym zawodnikiem świata i to chyba nikt nie może mieć innego zdania. Ma tą wartość, że on tylko może dodać do tego, co już co jest. Ale ta drużyna w tym roku też będzie inna niż w zeszłym roku w reprezentacji, ponieważ wrócił Mika, wrócił Nowakowski, doświadczeni zawodnicy i jest młodzież. Będzie Schulz, który był moim zdaniem MVP, powinien być MVP ligi, mimo tego, że zajęli trzecie miejsce, ale grał rewelacyjnie. Jest kilku zawodników z tego młodego pokolenia, chcących coś wygrać w seniorskiej siatkówce, bo wygrali wszystko młodzieżowej i to jest chyba też taka wartość, że chcą być najlepsi też na świecie, bo poczuli, co to znaczy być najlepszym na świecie jako młodzieżowcy, natomiast chcą i widać to w ich oczach, chcą walczyć o miejsca w szóstce, od miejsca w czternastce i wygrywać wszystkie mecze tak, jak to było w młodzieżowych rozgrywkach. Trener Heinen lubi dużo mówić. Tak, lubi mówić, ale to chyba dobrze, bo brakowało troszeczkę wcześniej takiego pełnego kontaktu. Rozumiem, praca pracą i pełne zaangażowanie, pełnym zaangażowaniem. Myślę, że przez to, że Heinen też już był wcześniej w Polsce, 2 lata przecież trenował Delectę, jeszcze wtedy Delectę Bydgoszcz, otoczył się też troszeczkę innymi typu ludźmi w sztabie. Młode pokolenie polskich trenerów, które nam odpowiada też, jak patrzymy na szkolenie centralne i nie tylko centralne. I to jest dla nas taki dobry chyba bodziec. A że lubi mówić, co się cieszę, mówi z sensem. Oby tak było. Sukcesów ostatnio trochę nam brakuje. Co to znaczy bez sukcesów? Bez sukcesów seniorskich, może tak, bo sukcesy młodzieżowe były, sukcesy na plaży były, bo nikt o tym nie mówi, ale przez ostatnie 2 mistrzostwa Europy były brązowe medale na mistrzostwach Europy, raz dziewczyny, raz chłopcy. Mnóstwo medali na World Tourach i to tej najwyższej kategorii 4-5-gwiazdkowych. W tym roku przecież też jest bodajże już 3 czy 4 medale zdobyte przez pary nasze. Każdy patrzy na tą reprezentację halową i tego brakuje. Tylko proszę im pokazać, która federacja w Polsce w grach zespołowych przez ostatnie powiedzmy 14 czy 15 lat tyle osiągnęła. Sport jest sportem. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. My może teraz też trochę źle trafiliśmy, bo piłkarze zaczęli lepiej grać. Dla piłkarzy sukcesem jest wejście na Mistrzostwa Świata na przykład, zdobycie awansu. Dla siatkówki sukcesem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata, a każdy inny wynik, powiedzmy w tym roku od miejsca 1-6 będzie porażką i to my tak oceniamy. Taka jest różnica. To był Jacek Kasprzyk. Kolejne siatkarskie emocje w Lidze Narodów 1 czerwca w Łodzi. Patrzymy jeszcze na metę Giro Italia. Do końca już tylko 2 kilometry. A my się powoli żegnamy. Do zobaczenia. Tomasz Gorozdowski i Jan Kałucki. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? Cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Sony, oszczędzasz aż 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki Samsung, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Wybierz najlepszą piosenkę w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAX Piosenka na 100. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl. Kliknij na przycisk głosuj przy swojej ulubionej piosence lub wyślij SMS pod numer 71151 o treści zawierającej jej kod. Koszt złoty 23 z VAT. Na głosy czekamy do 3 czerwca. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowany został z okazji 100-lecia ZAX-u. Głosuj codziennie na piosenkana100.pl. polskieradio.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.